grzbiety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 25 lipca, czwartek, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zybrewski. O działaniach sędziego Tomasza Szmyta przed ucieczką na Białoruś opowiada w Sejmie jego były współpracownik. A włoski rząd ostro krytykuje raport Komisji Europejskiej o przestrzeganiu praworządności. Obok obrazów Malczewskiego wideoarty. Za chwilę o niezwykłej wystawie w Poznaniu. Były sędzia Tomasz Szmyt przed ucieczką na Białoruś chciał dla Krajowej Rady Sądownictwa większego dostępu do danych obywateli. Ujawnia to jego były współpracownik Arkadiusz Cichocki. To sędzia, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie afery hejterskiej. O działaniach Tomasza Szmyta mówił na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Arkadiusz Cichocki powiedział, że przed wyjazdem Szmyta w KRS-ie był plan zwiększenia dostępu do informacji o obywatelach załatwiających sprawy w sądach. Wiem, że opinię korzystną, wskazującą na możliwość poszerzenia w tym zakresie aktywności Rady, wydawał właśnie sędzia Tomasz Szmyt i wydawał ją na zlecenie sędziego Dariusza Drajewicza, a bezpośrednio zajmować się tym miał Maciej Nawacki. Może te nazwiska nikomu nic nie mówią, natomiast są to osoby, które w dalszym ciągu są członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Szef zespołu do spraw rozliczeń PiS, poseł Roman Giertych, przedstawił sędziego Cichockiego jako sygnalistę. Swoje informacje w stosownym czasie, w stosowny sposób przekazał organom ścigania. Jest, co musimy Państwu powiedzieć, wniosek o uchylenie mu immunitetu w ramach postępowania, które dotyczy tzw. afery hejterskiej. Tomasz Szmyt, jeszcze będąc sędzią, wyjechał na Białoruś, gdzie zrzekł się urzędu i jak stwierdził, poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Raport Komisji Europejskiej na temat przestrzegania praworządności jest stronniczy, zarzuca Brukseli włoski rząd, a w części poświęconej sytuacji we Włoszech dokument jest bardzo krytyczny. Więcej nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Raport wyraża obawy o wolność i niezależność mediów i dziennikarzy, szczególnie telewizji publicznej RAI. Sugeruje, że przeprowadzana obecnie reforma sądownictwa może godzić w niezależność wymiaru sprawiedliwości. Wyraża też wątpliwości wobec projektu reformy konstytucyjnej, która przewiduje bezpośredni wybór premiera przez głosujących w wyborach parlamentarnych. Włoski rząd w nocie podkreślił, że krytyka jest jak najbardziej uprawniona, ale należy ją traktować zgodnie z tym, czym jest naprawdę, czyli zbiorem stronniczych opinii. Włoskie prawicowe media podkreślają, że raport opiera się głównie na cytowanych opiniach włoskich organizacji i stowarzyszeń niechętnych obecnemu rządowi. Poza tym jest całkowicie zgodny z tezami włoskiej opozycji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A złote algi nadal zabijają ryby w Odrze. Ministerstwo Przemysłu planuje zbudować system, który będzie gromadził i odsalał wodę pokopalnianą. Zlewana do rzeki prowadzi do zakwitu glonów, które 2 lata temu zabiły prawie połowę ryb. Alicja Pawelec-Olesińska z WWF Polska mówi, że złote algi nadal zbierają żniwo. To, że my teraz w tym roku i w zeszłym roku nie obserwowaliśmy takich masowych śnięć ryb, to nie dlatego, że te ryby nie umierały, tylko dlatego, że po prostu już połowy tych ryb w tej rzece nie ma, więc już te śnięcia nie będą tak spektakularne. Natomiast cały czas się to dzieje, cały czas mamy złotą algę, ona cały czas wytwarza toksynę. Wodę w Odrze regularnie badają. Inspektorzy ochrony środowiska sprawdzają temperaturę, ilość tlenu i ilość złotych alg w litrze wody. Rośnie zdolność kredytowa Polaków, wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej. Na koniec pierwszego półrocza całkowite zadłużenie wynosiło prawie 750 miliardów złotych. To więcej o ponad 20 miliardów w porównaniu do grudnia. Dane przejrzał Dawid Grygorcewicz. Poprawa zdolności kredytowej wynika przede wszystkim z realnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Obecnie mamy poziom wynagrodzeń realny, dynamikę dodatnią. Ona za czerwiec wynosi 8,1% w ujęciu realnym w relacji do czerwca zeszłego roku. Tłumaczy główny analityk Biura Informacji Kredytowej profesor Waldemar Rogowski. Sprzedaż kredytów jest lepsza od oczekiwań, choć jesienią spodziewane jest wyhamowanie w segmencie kredytów mieszkaniowych. Powód to chociażby oczekiwanie przez część klientów na nowy rządowy program dopłat. Czyli będą spadki, ale myślę, że nie będą aż tak duże, dlatego że ta zdolność kredytowa daje możliwość zaciągania wyższych kredytów. Zdecydowaną większość portfela kredytowego i pożyczek w Polsce stanowią kredyty mieszkaniowe. To ponad 69% całości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wideoarty inspirowane twórczością Jacka Malczewskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Twórcą kilkunastu filmów nawiązujących do dzieł malarza jest znany reżyser i artysta Lech Majewski. W kręcenie materiałów zaangażowanych było 500 osób, w tym aktorzy odgrywający sceny znane z obrazów. Lech Majewski mówi, że twórczość Jacka Malczewskiego miała wpływ na jego filmowe dokonania. Nigdy nie podjąłbym się tego zadania, gdybym nie czuł się w jakimś sposób zainspirowany nim. Malarstwo inspiruje mnie do mojej twórczości. Ja osobiście jestem malarzem, tylko zamiast pędzla używam kamery. No, ja się wyrażam poprzez obraz. Miałem naprawdę sporo wystaw na całym świecie. Wideoarty tuż obok dzieł Malczewskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu do stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16, pora na sport, pewnie pobiegniemy do Paryża. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie jeszcze dobrze się nie rozpoczęły, a w Paryżu padł już rekord świata. Koreanka Lim Shi-yan uzyskała 694 punkty w rundzie rankingowej w rywalizacji łuczniczek. Startowała też Polka Violetta Myszor, która zajęła 59. miejsce. Mimo nie najlepszego wyniku, to Myszor może pochwalić się tym, że jest pierwszą polską zawodniczką, która rozpoczęła olimpijskie zmagania. Do startu szykują się tenisistki, m.in. Iga Świątek. Losowanie drabinki śledził nasz paryski wysłannik na igrzyska Dariusz Urbanowicz. Polskie tenisistki poznały pierwszorundowe rywalki, z którymi zmierzą się w turnieju olimpijskim. Iga Świątek zagra z Iriną Kamelią Begu. Pierwsza rakieta świata grała ze 136. zawodniczką światowego rankingu, Rumunką, dotychczas tylko raz. Na wimbledońskim trawniku górą była Świątkówna, gładko, 6-1 i 6-0. Magdalinet trafia na Mirrę Andrejewą, to spore wyzwanie, numer 32 WTA. Magdalenę French czeka pojedynek z wyżej notowaną rywalką z Bułgarii, Wiktorią Tomową. W turnieju deblistek Linet i Alicja Rosolska zagrają z Ukrainkami Martą Kostiuk i Dajaną Jastrzębską. Na turniej singlistów i mixtowy w wykonaniu Polaków musimy spuścić zasłonę milczenia. Pooperacyjna rekonwalescencja Huberta Hurkacza i odwołanie startu czołowego deblisty świata Jana Zielińskiego. Realne szanse medalowe zaprzepaszczone przez pecha. Na pocieszenie coś dla koneserów, hiszpański duet gwiazdorski Rafael Nadal i Carlos Alcaraz. Na popisy tego debla już można zacierać ręce. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Te same tenisistki, które wystąpią w Paryżu, a dokładnie chodzi o Magdalenę French i Magdalinet, grają w turnieju w czeskiej Pradze i to z powodzeniem. Szczególnie może być zadowolona French, która awansowała do finału. Miała trochę szczęścia, bo jej rywalka czeszka Laura Samson doznała kontuzji i musiała poddać mecz, ale Polka prowadziła 3-6, 6-0, 4-2. To największy sukces łodzianki w karierze. A w finale, uwaga, Magdalena French zagra z Magdą Linet, która przed chwilą pokonała też czeską tenisistkę Lindę Noskową. Dziś jeszcze piłkarskie emocje w rolach głównych polskie zespoły. Najpierw Wisła Kraków zagra z Rapidem Wiedeń w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Początek o 18, a o 20.45 Legia Warszawa zmierzy się z Karner Von Taun w pierwszym meczu też drugiej rundy kwalifikacji, ale Ligi Konferencji. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Często będziemy zaglądać do Paryża przez najbliższe tygodnie, ale teraz spoglądamy przez okno. Na wschodzie przewaga zachmurzenia dużego i tam także możliwe burze. Możliwy też grad, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże i przelotne opady deszczu możliwe jedynie lokalnie. Od 21 do 25 stopni i chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy lokalnie do 70 km/h. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lotówka Beko No Frost. Wysokość 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549. Teraz za 2449 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16 zaczynamy popołudnie w Trójce. Jakie sprawy przyniósł nam ten dzień? Projekt pierwszy, dzienny opiekun w gminie. Wyrok dożywocia dla Polki w Niemczech. Chodzi tu o sprawę nielegalnego wyścigu samochodowego, w którym doszło do wypadku i zginęło w tym wypadku dwoje dzieci. Wrócimy także przed 19 dziś do tematu opioidów. Porozmawiamy z 11-letnią Sarą, która sporo czasu spędza w Sejmie, rozmawiając z politykami. Odwiedzimy też po raz czwarty w tym tygodniu Muzeum Powstania Warszawskiego. Zbliża się 80. rocznica wybuchu powstania, no i 20. rocznica otwarcia muzeum. A reportaż dziś, można powiedzieć, preolimpijski, bo o pływaniu. Reportaż przypomnę u nas o 18.40. 22.7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami. Zapraszamy w każdej sprawie. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. To z debiutanckiej płyty MGMT. Płyta nosiła tytuł Oracular Spectacular, a utwór oczywiście Electric Feel. I ten utwór ma już 15 lat. Właśnie to sprawdziłam. Nie będę o tym za dużo myśleć. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy temat przed nami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje kolejne kroki w celu stworzenia miejsc opieki dla najmłodszych. W Polsce jest 1046 takich gmin, które, to jest 42% w ogóle gmin w Polsce, w których nie ma ani jednej placówki, w której rodzice mogą zostawić malucha poniżej 3 roku życia. Zdecydowanie powinny być dostępne dla wszystkich, bo wiele mam, wielu rodziców jest pracujących. Nie każdego stać na wynajęcie opiekunki. Żłobki w przeliczeniu miesięcznym to jest jednak mniejszy koszt. Zdecydowanie uważam, że powinny być budowane i przedszkola, i żłobki. Chodzi o rozwój społeczny dziecka. Fajna inicjatywa, bo zapewnia to aktywnie zawodowej kobiecie czy rodzicom, bo teraz to jest jakoś wymienne, dalsze wnoszenie wkładu w rozwój gospodarczy i komfort psychiczny, że w tym żłobku się dziecku będzie dobrze działo. Mimo wielkich potrzeb opieki nad dziećmi do 3 roku życia, tylko co czwarte dziecko zdobyło miejsce w placówce dzięki poprzedniemu programowi ministerstwa Aktywny Maluch. Podczas konferencji Aleksandra Gajewska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniała, że rząd wydał na niego 6,5 miliarda złotych. Głównym celem jest stworzenie żłobków jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny. Teraz resort ogłosił swój nowy projekt, pierwszy dzienny opiekun w gminie. Skoncentrowaliśmy się na tych miejscach, gdzie nie ma żadnej formy opieki nad małymi dziećmi, ani publicznej, ani prywatnej. Dzisiaj to jest 1046 gmin, które stanowią 42% gmin w Polsce. Tam rodzice nie mają wyboru, nie mogą zdecydować, czy ich dziecko pójdzie bądź nie pójdzie do żłobka, bo po prostu takiej instytucji tam nie ma. Na ten cel ministerstwo z rezerwy wyda 60 milionów złotych. To jest konkretna pomoc dla samorządów, o którą samorządy już mogą wnioskować. Niechlubny prym w braku placówek wiodą województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, a przede wszystkim zachodniopomorskie. Tylko w tym regionie żłobków nie ma w 38 gminach. O zaletach programu ministerstwa mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Ten program ma tą zaletę, że właśnie nie trzeba tutaj dużych organizacyjnych przedsięwzięć. Wystarczy dobra organizacja i wtedy można zapewnić taką opiekę nawet kilku dzieciom, a nie tak jak dotychczas w większych instytucjach. Można zdobyć 300 tysięcy złotych jednorazowej dotacji na przystosowanie miejsca dla dzieci, które będą pod opieką opiekuna, którego można dofinansować 8 tysiącami złotych z tego programu. On opiekuje się 5-8 dziećmi w wieku żłobkowym. Dzisiaj sytuacja rodzin, rodziców małych dzieci diametralnie się polepsza, bo po pierwsze otrzymają oni nowe świadczenie, po drugie tworzymy nowe miejsca opieki, po trzecie stwarzamy nowe, specjalnie dedykowane do małych gmin programy, które pozwolą tym gminom, które mają największe problemy z tworzeniem dostępu do opieki nad małymi dziećmi, wyjść właśnie naprzeciw ich oczekiwaniom i stworzyć te małe mikroplacówki, można powiedzieć, gdzie dzieci znajdą wykwalifikowaną opiekę i będą mogły rozwijać się, a ten rozwój w wieku wczesnodziecięcym jest kluczowy dla rozwoju w ogóle człowieka. O wsparcie samorządy mogą wnioskować do 30 sierpnia 2024 roku, a inwestycje mają być zrealizowane do końca roku. Aleksandra Krawczyk zajęła się tematem. Jak Państwo słyszeli, przechodnie warszawscy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, uważają, że ten program to dobra inicjatywa. 22,7 trójek. Państwo też mogą włączyć się do tej rozmowy. Fontaine's DC teraz Favorite. Z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Stiffs and fall, the faces rearrange. Tu Trójka, 23 minuty po 16, a kolejny temat w popołudniówce zaprowadzi nas do Dolnej Saksonii. Tam w miejscowości Barzinghausen dwa lata temu Polka Ewa P. na zwykłej drodze, w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę, prowadząc 250-konne Audi, rozpędziła się do prędkości 180 km na godzinę. Próbowała wyprzedzić handlowca Marco S., który prowadził usportowionego Seata Cuprę. Mężczyzna nie chciał się poddać i zaczął się ścigać. Doszło do wypadku z udziałem trzeciego auta, w którym zginęło dwoje dzieci w wieku 2 i 6 lat. Ich rodzice cudem przeżyli. Wczoraj w Hanowerze zapadł wyrok w tej sprawie, o czym Kuba Witkowski. To może zabrzmi szokująco, ale wyrok, jaki zapadł, to wyrok dożywocia dla Ewy P. za podwójne zabójstwo drogowe i usiłowanie kolejnego. Mężczyzna Marco S. został skazany za współudział. Tego od samego początku domagała się prokuratura. W przypadku tej kobiety prokuratura liczy na wyrok za podwójne morderstwo, a w przypadku mężczyzny, że zostanie skazany za pomocnictwo w morderstwie. Mówi Christine Rosner z Sądu Rejonowego w Hanowerze. Wypowiedź dla Sat 1. W przypadku podwójnego zabójstwa prawo przewiduje karę dożywocia i tego domaga się też prokuratura. Dla oskarżonego o pomocnictwo prokurator zażądał karę 4 lat więzienia. Polka była znana i notowana za brawurową jazdę. Miała nawet ksywkę Szumi od Michaela Schumachera, kierowcy Formuły 1. Po wypadku kupiła kolejne drogie i szybkie auto i mimo utraty prawa jazdy nadal jeździła. W sądzie płakała i przepraszała. Biegli nie dali jednak wiary tym wyrzutom sumienia, a sąd był wyjątkowo surowy. Cały proces, przedstawione dowody są niewystarczające, a oskarżenia zupełnie bezpodstawne. Stwierdziła w Sat 1 Silke Willich, obrończyni Ewy P. Skutek jest taki, że moja klientka i drugi oskarżony są w złym stanie psychicznym, są rozdarci. Ich czyny zostały zakwalifikowane zbyt surowo, bezpodstawnie. To są czyjeś subiektywne opinie. No właśnie, czy wyrok za podwójne zabójstwo i usiłowanie kolejnego to przesada? No i wreszcie, jakby to wyglądało w Polsce? To jest coś, czego w Polsce my nie mamy w narzędziach prawnych w ogóle. Stwierdza Łukasz Zboralski z portalu BRD24. U nas w kraju można najwyższy wyrok w takim przypadku dostać jak za spowodowanie wypadku drogowego. To jest do 8 lat pozbawienia wolności, nie więcej. I nawet tego pułapu nie udaje się kar osiągać w tak głośnych sprawach jak przypadek kierowcy, który rozpędził się do 130 na godzinę na osiedlowej ulicy Sokratesa w Warszawie i zabił pieszego na pasach. Dlatego już od dłuższego czasu rozmaite środowiska działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach postulują wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego. Pytanie, czy dożywocie, spędzenie reszty życia w więzieniu w takim przypadku jest właściwe? Zastanawia się Krzysztof Proć, radca prawny, ekspert do spraw ruchu drogowego z kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Może się wydawać, że to może być kara zbyt surowa, bo jednak trzeba rozróżnić zabójcę, który z premedytacją kogoś dusi, do kogoś strzela, od kogoś, kto ewidentnie lekkomyślnie, ale jednak nieumyślnie działa, prowadząc auto. Tak czy siak mamy problem. Na drogach nie brakuje szaleńców, a o wyścigach ulicznych słychać tu i tam. Policjanci dwoją się i troją, by walczyć z tą patologią. Dla pokazania skali problemu w okresie roku zatrzymują oni około 500 tysięcy kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Z czego największą liczbę stanowią wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości. To koronny argument za tym, żeby ze zmian w regulacjach nie rezygnować. Zabójstwo drogowe powinno być kategorią w prawie, która plasuje się gdzieś pomiędzy zwykłym, nieumyślnym spowodowaniem wypadku, a morderstwem. Z jednej strony byśmy odróżnili zabójstwo na drodze od takiego zabójstwa z premedytacją przez osobę właśnie psychopatyczną, która biega z siekierą po ulicy, a z drugiej strony odróżnilibyśmy te rażące naruszenia prawa drogowego od takiego lekkomyślnego, ale jednak gdzieś w granicach jakiegoś ludzkiego wyobrażenia zachowania. I w takim przypadku kara za zabójstwo drogowe byłaby surowsza niż za nieumyślny wypadek ze skutkiem śmiertelnym, ale też łagodniejsza niż za morderstwo.

Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Ach, nie liczymy dziś czasu tak skrupulatnie. 28 minut pozostało do 17. Sylwia Zadrożna przy mikrofonie, a zatem ekonomia w trójce. Tak, dzień dobry. Zapraszam. Na mniej więcej 9 miliardów dolarów eksperci oszacowali koszt organizacji rozpoczynających się jutro w stolicy Francji Igrzysk Olimpijskich. Tym samym będą to najtańsze letnie igrzyska od czasów imprezy w Sydney w roku 2000. Mówi Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Do tej pory najwięcej na organizację igrzysk wydano podczas olimpiady w Pekinie w 2008 roku. Wtedy było to niemal 53 miliardy dolarów oraz w Tokio w 2021 roku. Wtedy cała impreza kosztowała organizatorów 35 miliardy dolarów. W Paryżu przygotowano 35 obiektów i aren, na których toczyć się będą zmagania sportowe. Zdecydowana większość z nich istniała już wcześniej lub będzie tymczasowa. PKP Cargo i grupa PESA podpisały list intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników cargo. Wcześniej spółka podpisała podobne porozumienia m.in. z PKP Intercity i Polregio, a Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył dziś postępowanie restrukturyzacyjne przewoźnika towarowego. W tym roku banki udzielą 81 miliardów złotych kredytów mieszkaniowych. To o 9 miliardów więcej niż prognozowano wcześniej, mówi profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Rynek kredytowy zachował się lepiej od naszych oczekiwań. Było to głównie efektem uruchamiania kredytów jeszcze z puli programu Bezpieczny Kredyt 2%. Stanowiły one ponad 13 miliardów złotych całkowitej wartości akcji kredytowej kredytów mieszkaniowych w pierwszym półroczu. Ten pozytywny dla rynku kredytowego trend z pewnością osłudzi się wraz z jesiennym chłodem. Brak nowego programu wsparcia istotnie obniża prognozy dotyczące akcji kredytowej w drugim półroczu. Kredyty mieszkaniowe stanowią zdecydowaną większość portfela kredytowego w Polsce, to blisko 70%. Na drugim miejscu mamy kredyty gotówkowe, a na trzecim ratalne. Od dziś do 22 sierpnia o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którzy są posiadaczami małych gospodarstw i prowadzą w nich produkcję ekologiczną. Kwota wsparcia może wynieść 120 tysięcy złotych. Dolar kosztuje dziś 3,96 zł. Groszy euro 4,29, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,09 zł. Do ekonomii wrócimy jeszcze o 18.30, a tymczasem przypomnienie, że dziś pochmurno. Na wschodzie przewaga zachmurzenia dużego i tam możliwe burze i możliwy grad, a na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie, okresami tylko duże, no i możliwe przelotne opady deszczu jedynie lokalnie. Od 21 do 25 stopni, nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej od 17 do 20 stopni. Przed nami Rubens, Odwrócę los, to piosenka z zestawu do głosowania. Jak pękasz pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że dobrze już wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie. ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że to Rubens. Tak jak mówiłam, w zestawie do głosowania znajdą Państwo tę piosenkę Odwrócę los. Taki nosi tytuł. Zestaw do głosowania bardzo łatwo znaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A tymczasem w studiu witam gości. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Cała rodzina. To może zaczniemy od Sary. Sara Małecka-Trzaskoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No to bardzo profesjonalnie to zrobiłaś. To teraz jeszcze, to w takim razie Państwa przedstawię jako mamę i tatę. Mama Marzena. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzień dobry Pani Marzeno i tata Franciszek, dzień dobry. No od dłuższego czasu już Sarę obserwujemy w mediach społecznościowych i obserwujemy Sary rozmowy z politykami w Sejmie. Chciałam najpierw ciebie, Sara, potem państwa też zapytać o to, jak to się zaczęło. Skąd ten pomysł? Skąd to zainteresowanie polityką? Ustalmy, ile masz lat? No, mam teraz 11. Pięć dni temu były urodziny, tak? Tak. No właśnie, to dobrze, że ustaliliśmy. Skąd to zainteresowanie polityką u 10-11-latki? No, gdy zaczęłam oglądać wiadomości, zaczęłam się trochę tym interesować i po prostu nagle poczułam, że muszę skoczyć do tego telewizora i postanowiłam, że tak ją zostanę. Że zostaniesz w telewizorze? A jak się czujesz w radiu w takim razie? No, wielką ekscytację. Bardzo się cieszę, że te ekscytacje, bo gdzieś czytałam, że też zaczęło się od spaceru, bo podobno mieszkacie blisko Europejskiego Centrum Solidarności i gdzieś tam jakieś słowa cię pociągnęły, które przeczytałaś i jakoś ten pomysł powstał w twojej głowie, żeby porozmawiać, tak? No, opowiesz na temat wolności słowa. I dla mnie wolność słowa to jest najważniejsza część w życiu, więc w niej korzystam. I korzystając z tej wolności rozmawiasz z bardzo groźnymi czasami ludźmi, poważnymi, surowymi paniami i panami. Jak się czujesz? To jest jakiś stres? Nie. Przed klasówką, czy jesteś tam jak ryba w wodzie? Czuję się jak ryba w wodzie. Dla mnie Sejm to przede wszystkim dom, bezpieczne miejsce. Aha. Czuję w nim się dobrze. Nie wiem, Sara, ja bym się tam nie czuła jak w domu i bezpiecznym miejscu, więc bardzo podziwiam twoją odwagę. Dziękuję. I szczególnie jestem gadadliwa, lubię zadawać mnóstwo pytań. I po prostu tak postanowiłam, że będę sobie gadać na luzie z politykami. Ha, no właśnie, to jest tak, że Sara mówi, że postanowiła sobie, że będzie gadać sobie na luzie z politykami. Czy to jest takie proste? Pani Marzeno, panie Franciszku, nie każdy rodzic na taką prośbę od dziecka stwierdziłby, dobrze, sprawdźmy możliwości, czy można akredytować 10-11-latkę w Sejmie. Skąd u państwa taka inicjatywa i to, żeby właśnie do tej konkretnej prośby się przychylić? Bo kto inny mógłby odpowiedzieć, wiesz co, może lepiej pójdźmy do kina, jest jakiś fajny film animowany i tak dalej. Panie Franciszku. Jesteśmy w Warszawie. To tutaj żył pan Korczak, który mówił, nie ma dzieci, są ludzie. Jeżeli moja córka wyraziła wolę, żeby jej pasją było dziennikarstwo, to moim obowiązkiem jako rodzica, wynikającym z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest stworzyć warunki do realizacji pasji. Niektóre dzieci robią ceramiczne zajęcia w pałacach młodzieży, inne tańczą, inne śpiewają. Sara jest dziennikarką. Zgodnie z przyjętą, ratyfikowaną przez Polskę konwencją praw dziecka, Sara ma prawo pozyskiwać informacje i rozpowszechniać te informacje. Polskie prawo prasowe nie przewiduje dolnej granicy wieku, w której można zajmować się działalnością dziennikarską. Prawo prasowe mówi, że dziennikarzem jest osoba nie tylko, która pracuje, ale potem jest przecinek, która działa na rzecz redakcji. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją. Kancelaria Sejmu zrozumiała tę sytuację i uznała, że jeżeli jest redakcja, która twierdzi, że Sara jest dziennikarką, jeżeli Sara wykonuje działalność dziennikarską, to nie ma podstaw, żeby uniemożliwić tego typu działalność. Pani Marzeno, A pani reakcja pierwsza? Ja byłam dumna z Sary. Pierwszy raz, jak pojechaliśmy do Sejmu, bacznie ją obserwowałam, ale to jest prawda, ona się tam czuje jak ryba w wodzie, jak taki wolny elektron. I stwierdziliśmy oboje z mężem, że tak długo jak Sara będzie miała chęci i no nie czarujmy się, jest też uczennicą, no i nie będzie zawalać szkoły, tak długo będziemy ją wspierać w tym, co robi. Chciałam zapytać o to, Sara, jak ty się przygotowujesz do tych rozmów, bo ile razy już byłaś w Sejmie akredytowaną dziennikarką? No już 6 razy. No to już jest poważny dorobek, więc trochę opowiedz o tym może, jak wybierasz rozmówców, czy... Czas wybiera, czyli to na kogo trafisz, tak? No tak. Czasem jest tak, że niespodziewanie ktoś popularny albo genialzi wyjdzie i wtedy mogę z nim rozmawiać. Mhm, czyli jesteś przygotowana na każdą ewentualność, na każdą rozmowę. Może być na przykład ultra rzadki człowiek, na przykład jak Kaczyński. To wielki moment, że można zadać wtedy pytanie, bo trudno go się łapie. No rzeczywiście, kiedy złapałaś prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to był taki moment, kiedy bardzo dużo osób też o tobie usłyszało, prawda? Tak, tak. Totalnie internet zwariował po tej sytuacji. No tak, też to zauważyłam właśnie i tak można to ocenić. A powiedz, która z tych rozmów, które do tej pory przeprowadziłaś, była dla ciebie najciekawsza, którą najbardziej zapamiętałaś? Każda rozmowa jest ciekawa, każda rozmowa się liczy. Lubię uzyskiwać różne odpowiedzi. Bo ty pytasz o rzeczy, które są ważne dla ciebie i twoich rówieśników też, prawda? O na przykład prawo wyborcze, od kiedy można głosować, od kiedy można kandydować na posłankę, bo my mówimy tutaj o tobie jako o takiej młodej dziennikarce, ale gdzieś wyczytałam, że ty też ewentualnie taką działalność polityczną też planujesz kiedyś. Czy to jest prawda? No, kiedyś miałam tak, ale zmieniłam zdanie, bo jak się mówi... Posłem się bywa, ale dziennikarzem się jest. No to jest z pewnością misja i to jest niezwykle wzruszające, że ty już w tak młodym wieku te misje czujesz. Państwo też mówią, że te wizyty Sary, ja myślę o takim aspekcie właśnie socjalizacyjnym, o tym, że Sara wchodzi. Przepraszam, że tak mówię teraz o tobie w twojej obecności, Sara, ale myślę, że przez chwilkę z rodzicami o tym właśnie warto porozmawiać, ale z tobą również. Kiedy masz ochotę się odezwać, to bardzo proszę. Że to jest takie ćwiczenie pewności siebie, wchodzenia w bardzo czasami sytuacje, które wzbudzają duże emocje, ale także mogą onieśmielać. Pani redaktor, jeżeli w przestrzeni internetowej, mediów społecznościowych mamy dzieciaki, które zamieszczają patotreści, patofilmy, gdzie stosują przemoc fizyczną wobec młodszych, wobec zwierząt, wobec starych, niedołężnych. A tutaj mamy sytuację zgoła inną. Mhm. Mamy do czynienia z sytuacją, że młody człowiek w parlamencie rozmawia z najważniejszymi ludźmi w kraju na najważniejsze tematy. My pokazujemy, jak to można wykorzystać. Na pewno pani zauważyła, że moja małżonka czy ja mamy telefony komórkowe. Sara nie ma telefonu komórkowego. Mhm. Na komunie. Ja nie wiem, może ma schowany w kieszeni. Nie mam. Na komunie dostała kostkę mikrofonową profesjonalną. Mm-hmm. Podczas gdy przyjaciele pytają się, czy kupi się jej telefon. Sara do końca podstawówki nie będzie miała telefonu. Sara w Sejmie uczy się tej pewności siebie. No to też państwo zaznaczają, że konta na mediach społecznościowych to też są konta po różnych tam perturbacjach, bo było zamknięte konto, potem powróciło. TikTok zawiesił, potem odwiesił. Bardzo dziękujemy TikTokowi w Polsce, że to zrobił, bo to była dojrzała decyzja odpowiedzialna, ale generalnie rzecz biorąc też Sara tutaj w Warszawie pokazuje to, co w przyszłości nas czeka. Pamiętajmy, że społeczeństwo się zmienia. I w przeszłości osoby, które parają się działalnością dziennikarską, a nie mają 18 lat, będą standardem. Sara chce pożytkować tą swoją rosnącą póki co popularność i w Warszawie nie jesteśmy przypadkowo. Co w Warszawie zrobi Sara jutro? Będę obcinać włosy dla dzieci chorujących na raka. Będę dawać włosy. Mhm. I to jest fundacja Herosi. I będę pomagać. Jeśli ktoś bardzo lubi pomagać, to polecam. Pomagajcie Herosom. To dobra fundacja. Czyli to jest jeden z celów waszej wizyty, ale też wakacje zaczynacie, zgadza tak, się. Pani tak, Marzeno? Tak, no właśnie. No nie mogę też pominąć tego tematu, bo oczywiście i po tej sytuacji z prezesem PiS-u, która się wydarzyła i ona była, myślę, taka mniej przyjemna, pojawiły się bardzo różne komentarze, pojawiło się sporo kontrowersji, jeśli chodzi o obecność Sary na właśnie mediach społecznościowych, ale także sporo takich komentarzy. Czy to jest takie środowisko właśnie, w którym należałoby, przed którym przypadkiem nie należałoby być może dziecka chronić, prawda? Bo tam się różne rzeczy dzieją. Więc co państwo odpowiadają my na to? Jesteśmy w radio. I powiem w ten sposób do fachowca, który zajmuje się radiem od lat, do pani redaktor. W Sejmie obok prezesa Kaczyńskiego jest kilkanaście osób, w tym kilku profesjonalnych dziennikarzy. Każdy z nich się drze, żeby zadać pytanie. Każde pytanie dotyczy zupełnie innej sfery. Nie sposób usłyszeć, o co właściwie komu chodzi. Prezes odpowiada na te pytania, które są mu wygodne. Dziennikarze szli z prezesem od biur poselskich PiS-u do Senatu schodkami w dół. Sara czekała na prezesa na dole schodków. Sara nie słyszała przebiegu rozmowy, o czym rozmawiali. Prezes miał zły dzień, tylko trafił na Sarę i powiedział zdanie za dużo, którego nie miał prawa powiedzieć. Sara kompletnie nie jest zainteresowana tym. Nie wiedziałam, co oni gadają albo się pytają. Ja nie rozumiem języka dorosłości. A o co chciałaś zapytać wtedy prezesa? Pamiętasz? Tak, o autorytet. Czyli? Czyli kto jest dla pana autorytetem? Bardzo banalne pytanie, a on... No, odpowiedź była nie na temat, oczywiście. Dokładnie, więc to nie jest tak, że to Sejm nie jest miejscem dla dzieci. Jeżeli Sejm nie jest miejscem dla dzieci... Sejm to szkoła. Jeśli uczy się w normalnej szkole liczyć, to liczy głosy. Jeśli w szkole uczy się czytać, to czytam konstytucję, aby zadać pytania. WF... Bieganie po schodach. Tak. Tak. Dymie... Szczególnie według mnie w Sejmie można się uczyć więcej. Jeśli młodzi ludzie słuchają, to powiem wam na krótko. Sejm jest takim samym miejscem co szkoła. I pamiętajmy, że Sara spędza w Sejmie 2 dni w miesiącu. Nie 2 dni w tygodniu, jak napisał profesor Hartmann w Polityce, w felietonie, 2 dni w miesiącu. Wakacje była 4 dni, bo są wakacje, ale spędza 2 dni w miesiącu, a tak naprawdę niepełne 2 dni, bo przyjeżdża dzień przed posiedzeniem, tak około godziny 14-13 wchodzi do Sejmu, wychodzi około 16-17, czyli mamy kilka godzin. Następnego dnia, kiedy jest pierwszy dzień posiedzenia, przychodzi do Sejmu przed rozpoczęciem, czyli około godziny 8:30, 8 wychodzi około godziny 14, bo musimy wrócić do domu, do Gdańska. No jest to z pewnością też jakaś przygoda. Sara, chciałam cię, bo już zmierzamy do finału naszej rozmowy, ale chciałam cię na koniec zapytać, bo widzę, że masz odpowiedź na każde pytanie. Bo chciałabym wrócić do tego, że ty jeszcze rzeczywiście reprezentujesz swoich rówieśników. Reprezentujesz bardzo młodych ludzi, pokolenie alfa, tak się chyba nazywacie, czy będziecie nazywać, które oczywiście coraz bardziej świadomie patrzy na świat, które ma swoje problemy, ma swoje wyzwania. I kiedy ty patrzysz na to, być może już twoi koledzy czy koleżanki także obserwowali to, co robisz i twoje rozmowy, czy jakoś reagowali, może coś ci podpowiadali, to które sprawy dla ciebie, jako 11-latki świeżo upieczonej, są teraz najważniejsze? Nie mam wiedzy. Jak to nie masz wiedzy? Co to znaczy? Mam prawo nie wiedzieć. Tak, ale wiesz, no to o co pytasz? To są rzeczy, które są dla ciebie ważne, no, prawda? No, lubię się pytać. Na krótko odpowiem. Dobrze, w takim razie Sara lubi się pytać i na razie nie ma wiedzy, ale będziemy pewnie obserwować twój rozwój i być może te sprawy jakoś się wyklują. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce. Tak, Sara Małecka-Trzaskoś z mamą Marzeną i tatą Franciszkiem. No i życzę udanych wakacji w takim razie. Dziękujemy. I obcinamy włosy dla herosów. Warto to herosi zrobić. Warto zrobić, proszę poszukać w internecie tej fundacji. Bardzo państwu dziękuję. A my słuchamy teraz zespołu Hall. Get so desperate, how'd you stay alive?